اگه کسی رو داشتم دیگه در به در نبودم، با غم و غربت و اندوه دیگه هم سفر نبودم. اگه زخم نخورده بودم تو رو باور نمی کردم، توی این حصار پردرد با غمت سر نمی کردم، نمی کردم. من اگه کسی رو داشتم دیگه در به در نبودم، با غم و غربت و اندوه دیگه هم سفر نبودم. اگه زخم نخورده بودم تو رو باور نمی کردم، توی این حصار پردرد با غمت سر نمی کردم، نمی کردم. تولیه شب زده بودم پشت گریه صدات کردم، از پس آینه عشق تا همیشه نگاه کردم. درد عشق معنای مرگ، مسلخ پاییز و برگ، قصه عشق و حقیقت، قصه گل و تجرگ. دردم درد تو بود، درد دور از من و ما بود، شکل تنهایی و غربت، سرنوشت آدم ها بود. با چشات دنیا رو دیدم، حتی من فردا رو دیدم، توی قلب قطره بودم، با تو من دریا رو دیدم، دریا رو دیدم. آخه دردم درد تو بود، درد دور از من و مامون، شکل تنهایی و غربت، سرنوشت آدم ها بود. با چشات دنیا رو دیدم، حتی من فردا رو دیدم، توی قلب قطره بودن، حتی من دریا رو دیدم، دریا رو دیدم. تولیه شب زده بودم پشت گریه صدات کردم، از پس آینه عشق با همیشه نگات کردم. درد عشق معنای مرگ، مسلخ پاییز و برگ، قصه عشق و حقیقت، قصه گل و تگر.